گران محترم اوریدن کو د مولانا مفتی مصطفی عامر صاحب د دوره تفسیر قران تا 195 نمبر کې سټ چې په مدرسہ جواهر قران سلیم خان کې په 5/8/2008 کې شوه د ملاوی دو پته یا ساتي اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدې مین چوک جهانگیرا روډ سوابی پروپرائټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 0301-5710-124 ان الذين يمارون في الساعه يقينا خبردار خبردار يقينا کسان چای شک کی په مقرره غړای کی په قیامت کې لفی ذل عالم بعید خام خالب گمراه لري کی الله لطیفم به عباده الله لطیفم به عباده زما روزی نشي بندول دلیل اخلی و سرموي الله لطیفم به عباده مساله بیان کا روزی در سوک نشي بندول الله رب العزت چه دینو آده مهربان پا قلو بندیانو یرزقو من یشا روزی ورکی آچالا چه غواری و هو القوی جل عزیز او آقا اللہ لی مضبوط و ضرار القوی جل عزیز مضبوط و ضرار ترغیب اومن اومن پا دی دنیا منازگا من کان یریدو حرس الاخرہ آقا سوک چه اراده کی فصل الاخرت نزد لہو فی حرسی نزیاد پا کمگ دل را فصل الاغا چه سور آخرت غواری دول برسکو زیاد کو و من کان یریدو حرس الدنیا او سوک چه غواری فصل دنیا پا عمل آخرت بعدی نوتیه منها حرس الدنیا بی عمل آخرا نوتیه منها نوربکو مندل داغینا و مالهو فی الاخرت من نصیب اعنبوی دل را پا آخرت کسو براخا املهم شرکا اشرعو لهم من الدین ما لم یعظم به الله املهم شرکا شرعو لهم من الدین یوشتم آیات کی مونگویلو چه دویم جواب درسوشی دویم جواب املهم شرکا دی وی عام مولیان ستاسری خلاب تی جواب زد اللہ خبر کم تاسو دی مولیانو خبر کوئی تاسو نا تپوس کم دی شریعت سازای حق چال دی شریعت پسوک جوڑی وی تاسو تو خم دا پتا جوڑ نیشتی یارا تاسو مونگا خود غیر سر خبر ختمی دو که دا پتا نا لگی دا شریعت پسوک جوڑی اللہ بجوڑی نو تاسو چې عالمان وای چې زما خلاف دي نو زه خود الله خبر کوم زه چا خبر کوم تاسو وای چې مولیان خلاف دي نو تاسو جوړې شریعت دا حق چا لور کوي مولیان لور کوي نو کدا شرک نی نه سوي دي ته وای شرک فی تحکیم شرک فی تحکیم چې د فیصلې حکم دي اختیار دي چا لور کو غیر الله لور ورکو عام لوم شرکا ابن کثیر دی ځکه په شرک فی تحکیم باندې خرط کړی دی ویسا شیخ سبی مدذ الله العالی املهم شرکا و شرعو لهم من الدین املهم شرکا اشتی دیل رئیس داران شرعو لهم من الدین چه مقرر کرده دیل رد دین نا آغا چه اللہ پی حکم نده کرده نو شتی دیل را نو پاکستانیان بجواب که چه آو منگلا شتی اقوی متحدہ برطانوی کورٹ او تازیرات هندو پاکستان دا منگلا شتی کنا چه دی منگلا شریعت سکرده مقرر کرده مسلمان بوی چه نا منگ نمانو دا غیر شریعت املهم شرکا آیشتے دیل رئیس داران شرعو لهم من الدین ما لم یعظم به اللہ چه مقرر کردے دیل رد جوان قانون آغا چه اللہ پی اجازت نکڑے ولولا کلمت الفاصل او کنوان فیصلہ دی جدائے خامقا فیصلہ بشیوہ در تمینزا و این الظالمین اقین ظالمان لهم عذاب علیم خامقا دیل رعذاب دردناک عذاب پولا لور کی تر الظالمین یرا تر الظالمین اوین بظالمان مشفقین آئی ریدن کی دا آغینا چیکڑیو دخپل عمل نبوس کی یری یو هو واقع بهم او دا بوی پریوتون که بدی بانده والذین آمنو خوشالی فدی عمل بخلاصی گیا کسان چیمان راڑو او نیک عملو کن فی روزات الجنات اغی بی پچه منون دو جنت که پا باغی چود جنت که لهم آئشا اونا اندار رب بهم دیل باغی چه دی خوش پنیز در عبد دی بانده ذالک هو الفضل الكبیر داد غراوی لوی هو الفضل الكبیر داد غراوی لوی ذالک اللذی دا جنت تی آغا یبشر الله به عباده چه خوشالی الله خوشالی ورکه الله بده باندې خپل بنیان الله ها کسان لرا چې ایمان راړل په دې صورت باندې چې فالله هو الولی چې دې موار دې دو نفع او نقصان یوازې الله او شریعت یوازې الله وامل الصالحات عمر یو کنه قول ورته ویلا سلکم علی اجر نو غواړم تاسو نه بده باندې مزدوری زه خو مزدوری نه غواړم تاسو به دا خیال چګینې دې مزدوری غواړی نه مزدوری ته می ضرورت نشته نه غواړم تاسو نه بده سوي یوازې الا المودت فی القربا یو مطلب الا المودت فی القربا مگر محبت د خپل والای د نزدیکات چې الله تم نزدیکم دا یو غواړم چې الا المودت فی القربا مگر دوستی فی القربا پنیز دیکت کہ اللہ تا زوان چے زما دا امین ادا چے تاسو چا تنیز دیکم اللہ تنیز دیکم الا المودت فی القربا مگر دوستی فی القربا آپ رشتہ دا پنیز دیکت کہ اللہ تا چے زوام اللہ تم نیز دیکم مگر دا امین میرا مگر مینا فی القربا پنیز دیکت کہ اللہ تا دیو مانا فی القربا پنیز دیکت کہ او بلتا زوام چے او بل سر نیز دی شو ام امان سی شی صائب شی زما دا خیال لے زشدہ قانون پیش کو نظام چھ پدی ملک امن و امان راشی کدانی نو ملک امن و امان نشیرات لے الا المودتا مگر مینا مدا فی القربا دین زیکت دی یو بل سرا چھ یو بل سر سو شو نزدی شو او امن و امان سی شی راشی اندرے امانا الا المودتا فی القربا مگر مینا مدا فی القربا پاغ رشتہ دارائی کے یعنی دا قرابت دا وجنه در تدا دین بیانم چه عزیزان می تبریان می ده انسانان یه دی وجنه در تدا دین بیانم چه دوزخ تلاړو نشی مگر مینه می ده فی القربا یعنی دا قرابت دا وجنه او درشتداره دا وجنه تبلیغ کوم او مسئله بیارم بلا مانا الا المودت فی القربا سوی مشوا الا المودت فی القربا مگر الا المودت فی القربا مگر مینا فی القربا پرشتہ دار ہے کہ یعنی مزدوری نہ غواڑم مزدوری نہ غواڑم مگر مینا پرشتہ دار ہے کہ ک پخوان یو بر سر رشتہ داران یو رن سرا کوی را کوی یو بر سر سکو لین دین کو نو ما په مسئلے نی غوختی اب زمون دی چای رشتہ دارای لین دی الا المودتا فی القربا مزدوری غواڑم نہ مگر آغا مینا پرشتہ دار ہے کہ ک د پخوان زمون گا استاد یو بر سر ور کڑ راکسی لین دینی کلا پخکڑ ورکڑے کلا ڈوڑای ورکڑے او برسرا دا ما پا مسئلہ نی گوختی دا بزمنگا استاسو دا انسانیت او دا رشتہ دار ایخ پلا مسئلہ کون شیدی اللہ المودتا فی القربا پینزو مانا اللہ المودتا فی القربا نگوارم تاسو نا پا دیس مزدوری اللہ المودتا فی القربا مگر دوستی پی انسانیت کی وظالمانو انسان خویم کانو دا انسان پستر گرا تو گورنی تکلیف فورا لمرا کوئی کانا الا المودت فی القربا مگر مینا پہ انسانیت او پرشتہ دارائی کے چھے انسانیت لحاظو کئی او تکلیف قرآن مراکوئی الا المودت فی القربا ومن یقترف حسنتا نزد لہو فیا حسنا او چاچے اکڑنی کیوی گٹلنی کی نو نزد لہو فیا حسنا زیاد پہ کمنگا در را پہ دے کے خیستہ والے یعنی اجر ان اللہ غفور شکور یقین اللہ لے پردہ چھے ان کے قدردان ام یقورو نفترہ زورنا آئے وائی دی چھ جوڑی دی دا خبر دا زاننا افترا اللہ کذبا جوڑی پا اللہ بانے دروغ فائن یشا اللہ ندا سندا فائن یشا اللہ یختم علا قلبک کتا دا زان جوڑو لے نو کخو خوی دا اللہ نو بند کردے بے استاز لو بندیز بے راوستو پدر استا باندی چھنی دا خود دا اللہ دا طرف نوائے ویم خل اللہ الباطل او بیا بدا باطل ہوا چھ تا دا زان نویل نو اللہ باطل ختمی اللہ باطل لترقی نور کی وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ خَتْمِ اللَّهِ بَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ثَابِتِ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِ فَيْصَلُ بَانِ بِقَوْلِ كَلِمُ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يَقِينًا غَالَ رَبُّهُ وَپَرَازِ سُنُو بَانِ پُوشوي نوراشي زوس راشي وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ تَرْغِيبِ إِن دَرْگَهِ مَا دَرْگَهِ نُو اُمِيدِينَ سَدْبَارَ گَر تَوْبَ شِکَستِي باز آوس خوراشي کنا اللہ دے آغاز چ قبلے توبہ خپل بنیانو نا و یعفو عن سیئات ختمی گناہو نا و یعلم ما تفعلون ویگی پاغ چ کوی و یستجیب الذین آمنو او قبول والے اللہ کسان لا چیمان راولے و عامل الصالحات او عمل کین ایک الذین آمنو ففالله والولی و عامل الصالحات شرع لکم من الدین ما صابین ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه ويزيدهم من فضله او زياد بك الله دي لردق فالفضلنا ديدار الهي اذن دي شفاعت يزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد او كافران چنين دي لدي عذاب سخ سخ عذاب بول الله وركي يرا دا چه الله دي لروا يزيدهم من فضله الله ويدق فالفضلنا بول سكم زياد كم دا اول مؤمنان خوار دي بيا دا مؤمنان بيا خوار ولي دي سرشتے دن ابھی لو بسط اللہ اور اس کل عباد ہی گرب مسکین اگر پرداشتے تخم کنجش از جہان برداشتے گرب مسکین اگر پرداشتے کدی پیشول اللہ رب العزت وزر ورکڑوے تخم کنجش از جہان برداشتے چنچن دا تخم بے دنیا نہ سکڑو ختم کرو چنچن بے دنیا نہ ختم کرو او این دو شاخ گاو اگر خرداشتے عید و شاخی گاو اگر خر داشتے کدا دو دو غواد اخکر چا لوی خر لوی خر لا نو هیچ کس را گرد خود نو گزاشتے بیا بزان خواه کسو پریخے کدا اخکر ور کردے لو بسط اللہ و رزق اللہ پا خولو بنیانو خوب ہوئی گی کنا خیر العیش ما لا یلحیک ولا یتغیک غور جوان آغا دے خیر العیش غور جوان آغا دے ما لا یلحیک ولا یتغیک چه غاپل کئی دیم نه د الله نه او سرکش کئی دی هم نه بس چه کم حالت د الله در کړه په دی حالت د الله شکر وباسو او په دغه حالت کې د الله تابعداري وکا کپر اخ کړه الله رزق روزه را د خپل باندې انو له بغاو فل ارض خامخا سرکشی وکړه پس ما کې ولا کی ينزل بقدر لیکن را نازل الله په اندازه باندې هغه چې غواړي هغه الله رب باندې انو خپل باندې خبردار اولیدونکو او هو الذی ينزل الغیث وګورا محنت کو محنت لگ باران سرس انقلاب راضی صاحب بیان سر اللہ سراولی انقلاب راولی وهو الذي الله دی آغازات ينزل الغيث شرالی کی باران من بعد ما قنطو پس دی نشدی نومید شی وینشور رحمتا او خور کی اللہ اقبل مربانی وهو الولی الحمید بیاوری داد وهو الولی الحمید فالله هو الولی وهو الولی الحمید آغا اللہ دی دوست دی موار الحمید او ستایل شوی ومن آیاتی خلق السماوات دلیل اقلی او زنه دو قدرتونه دنه خدا اللہ نا خلق و سماوات پیدایش دا سمان نوزمو که وما بسفی هما من دابا او آغای چه خوار کردی پده که زنده سرنا هو علا جمعی مزای شاو قدیر او آغا اللہ پا قندول دو دیبانه کلچو خوارنو قدیر و سواله ده وما صوابکم زورنا وما صوابکم من مصیبتین ستاسو دا عمل دو جنا پا سالم دنیا که انقلاب رازین تاسو خپل عمل سم که چطول دنیا سشی سمشی گنینو وچالو انده با تباو برباد شی وما صحابکم من مصیبه او آغا چه رسیگی تاسو ده مصیبت نافا بی ما که سوت ایدی کوم ده وجه ده آغینا چه کردی دی لاسونو ستاسو نو چه سو مصیبت توی رسی نو چا ده وجه نای لاسونو ده وجه نو انبیاءو تا اغا لرفع درجات تی اغا لرفع درجات تی نو اغا ده لاسونو ده وجه نده نو ده مصیبت معصیت سبب ده مصیبت تی معصیت سبب ده مصیبت تے خو سبب اکثری گناہ چے کمدنو دے مصیبت سبب دے خو اکثر روزائنو کدانا چے خام خام فوی ما کسبت ایدی کوم نواجد آغینا چے کسب کڑی لحسن استاسو ویا فوان کسیر مافی کے اللہ دے دیرونا کپار گناہ دے لسزا در کولے نبیا خو ما ترکال ازواری حامن داب با ویا فوان کسیر ومان تم بی موجدین فی الارد نئی تاسو خلاسی دن کدہ اللہ نبز ما کے وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير نشت تاسل الله نه الهو سوک دو سونو سوک امدادی وامن آیاته او دو نخد قدرت دالانا الجوار اروانی کشتای دی فی البحر بدریاب کے کل اعلام الجوار کشتای فی البحر بدریاب کے کل اعلام لکا غنڈای لولوی غرون روانی جس کرا چه سمندر تلاشن پتا لگ سی بیا اس کو پچھے پچھے دلتا وامن آیاته الجوار او زنی دو نخد قدرتنا الجوار آج جازون دیو کشتای لانچونا فی البحر پا دریاب کے لکڑے رکھائے این اشا اسکنی ری که خواوش دا اللہ نو اسکنی ری ها او بدری حوال را فیض لال نروا کدا نو شیب دا کلکی ولاده الازواری پا خپل املا بانده نو سبق کوئی بسرا پا خپل اشا بانده نفی ذالک الا آیات یقینا پا دیکی خامخان خیلی کل سواب بار ان شکور دا پار دار یو کلک نو کلک شا و شکور او دا قدردان او یو بی قوهن آیا بحلاک اللہ دی کشتو لرای ما کسبو دوج دک سب دینا و یعفو ان کثیر او معفی کے اللہ دڑی رنا و یعلم الذین لکی یعلم الذین منسوبی کنا دا علت دما سبقائی کو و یعلم الذین دا دید پار اللہ تبا کی زکا چپوش یا کسان چخکارا کی اللہ و کسان و یعلم الذین دا دید پار چخکارا کی اللہ آ کسان یجادلون فی آیاتنا چاہی جگڑ کی باس مباعثے کی پیتون زمن کی مالہم من محیص نبوی دیل رام مما هي زائد اخلاصي نو په دنیا منازه گا دنیا د نشی اخلاصو له ناس سیز ده تخیمه فما اوتی تم من شی په دنیا منازه گا د ناس سیز ده تخیم فما اوتی تم من شاین ما چې درکړی شوی تاسو دی اوسې نه په متاع الحیات الدنیا اسکه د ژوند معمولی ده و ما عند الله خیر اج دی الله سره ډیر غره او پاتې و ما عند الله خیر او دا د کمال سیز دی وما عند الله خير اواج دي الله سنوا دي ډیر غرو پاتې د پاره د چا امنو چې غي ایمان راولې پکاو مسله باندې چې ان قیم الدين ولا تفرقوا في شر لكم من الدين ما اصابينها او فالله هو الولي وابقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون او پا اللہ ربان زانسپاری علی توکلتو الیه اونی فحکمه الى اللہ فدی باننے آمنوا على ربهم يتوکلون او پا رب پل بان زانسپاری نداد اللہ سر چسی دنو حاصلی کی بسنگا اللہ سر چسی دنو حاصلی کی با سنگا دا غیر حاصلو لو اسباب او اسباب دا فی العذاب چې د دی وجنه په عذاب نه د فقیر کې او د الله نعمتونو وسکي حاصل کی ما عند الله واسلی کی پسو نو په دی واسلی کی والذین یتنبون کبائر الاسم اوا کسان ځان بچکی د ګنا غلط ګناو نو الفواحش او د پلیتونا و اذا ما غضبوا او وقت دی غصه شنه هم یغفرون دی بخنه کوي چې غصه ولا راشنه دی بخنه کوي الله اذا ما غضبوا او کلام چې دی غصه شنه هم یغفرون دی بیا بخنه کوي والذين استجابوا لربهم اواك سانچ قبول والے کړه خپل رب لرا قام الصلاه او پابندی کې ضمان زوام روم شورا بینهم او کار د دې مشوره وي تر خپل میاندا یعنی دینی کار تاسو کوي مشوره کوي او امرهم شورا بینهم ستاره یو ډی ودا او بل رائے وسره کا نو ډی وی سره شي ډی و زیات شي نو رڼا زیاتې کنه زیاتې نو رائے سره د بل رائے ملګری کا چې څه شي سیواشي رڼا سیواشي قوت په سیواشي وامرم شورا بینام او کار د دی اپا مشوروی تر خپل میندا و ایم ما رزقنا من فکون او دا غنا چور کڑی می دی لنو لگئی کمال لیو که علم او کبندن او اندامونا والذین ایسا صاحبهم الباغی او آن کسان چکلو تورا سیگی دیتا تک ظلم ایسا صاحبهم الباغی چکلو را سیگی دیتا ظلم نو همین تصورن دی بدل آخلی یا یاد لاری چه ظلم پیوشی نسا آخلی دوی مور پسی زرستو وجزاء سيئه سيئه مثلها او بدل بدايه بدايه امره چې چا سره سور بدو کړو دور بدو سره اوکا اجازه ته خیر دی جزاء سيئه سيئه مثلها یو سړی ته خاره نو توته خاره اوکا هغه ته خاره توته د خرځیا هم دی ول پلار ته خرو دی هم دی ول چا هغه ته سوې خارو یې نه جاته دی وګا خبر باندې پیګا سړی سپېړ در کړو سره شي سکتی ولا ورکو نو سده په جاتے دیو کو جزاء سیئت سیئت مثلوا پونو شی بھی جوڑی جزاء سیئت سیئت مثلوا بدل دا بدای بدی دا غی عمرہ دا چتا کم بدل ور کنا دا بدی دا کدا بدل لے بدل لے کنا وی جز بدل دا بدای سیئت بدی دا غی عمرہ دا غی عمرہ بدی وسرا اوکا دا بدی ک بدل دا فقلت تطبیقولی جب بدن ور کنا مشاکلت تے کنا بدی بد بدای بدلی ته بدی ویلی دی فمن عفا واصلح فاجر على الله ال ته بدل واخلی دل ته فمن عفا چاچ معفی وکړه او درستی کا عمل فاجر على الله نو مزدوری ده الله سرای نو لا يحب الظالمين دا سرځه کې خود اسنه چې بدل اخلی وسو زیاتې پکې نه وشي نو لا يحب الظالمين الله نه خوخی زګه چاغه غزار درکړ اول خو ته چې غزار ورکاین او تاسو غصه ده کنه وزو طب خام خاص زیادت ہے کہ انه لا يحب الظالمين الله نہ خوخی زیادتی کہ ان کے والا مان انت سر بعد ظلم بیا بدل رہا ہے والا مان انت سر بعد ظلم چاچ بدل واست پس دین فولای کما علیہم من سبیل داخل چ نشتے بدی بان سلامتی ہے انما السبیل علی الذين یقینا ملامت یاد پاکستان بانی یظلمون الناس کہ ظلم کی خلق بان نے ظلم کی بچا بان نے خلق دا بمبارے خود ظلم نہ دے گا یظلمون الناس چه ظلم کئی پر خلق بانے ویبغون فی الارد بغیر الحق او زیادتے کئی بغاوت کی بزما کے بے مناسبا بغیر الحق ناجائز ناجائز بغاوت تے چه خپل قوم پر خپل اولی اولائی کلوم عذاب علیم دلد عذاب دردناک ولا من صبر و غفارا تا صفی کرو شو دو ذلوی بدلاخ لیا دو ذلوی چه سکی صبر نیس مطلب یو مطلب دادے چه اولا چه کم دے نو آغا صبر کول لی او بدلا غسل جائز دی بدلا غسل سی دی جائز دویم دا دا وقتونو پارکتے کنا تیم تو گورنو کلا بدلا غسل مناسبی او کلا صبر سی مناسب موقع شناسی مردم شناسی موقع و پیجنا حالاتو فرق دے اشخاصو فرق دے بلا یووی امیر تا چه تب سکے صبر کئے مامور ته وای کشر تر ته درځو با سکنه نو چې ټول دغه شانتي تسبيحات کوي او ټول دغه شاندیږي نو څه फायदा امیر ته وای تلک څه کوا صبر کوا تا سر چا سو کو ته صبر کوا مامور ته وای او سپېړ خوبا سکنه خدای بنده تام نه مرد زانه جوړه به عادت کړي سو چجا مجا خو کاوا کنا کلا کلا بلا یو بدلا غسل لی او یو چی کم دے صبر کول لی. نو صبر پا ذاتی معاملو کی ذاتی دا تا چا کنزلو کرل کنزلو تا مکاو صبرو کا ذاتی کارونو کی چا سپیڑ در کرن سمو آئے صبر پا ذاتی معاملو کی او انتصار پا شرعی کی چی دے توحید خلاف چا بیانو کو دلتا کی صبرو نکی اس دا اللہ رب العزت دا حکم سوالا بدلا دا اللہ دا حکم بے عزتی شوی دا شرک بیان شوی دے بدعات بیان شوی دے شابا بدل واخلا دا اللہ رب العزت دا حکم بے عزتی شوی دا نداغی بدل واخلا نا انتصار پا امور دا اللہ کی پا حقوق اللہ کی او صبر پا خپل ذات کی ذات مسئلہ کی ولا من صبر و غفر او چاچ صبر صبر کو معافی اکرا انہ ذالک لمن عزم الامور یقینا دا دخا مخاد لوی کاروننا داد لوی کارون دے من شاخ بلند بار پر از میوے توحید از ہر راہ گزرے سنگ زدن آرن دارے پا باردار ونا تلوری کی کانی ورطا گور چھ باردان ونا سکا ان ذالک لمن عزم الامور یقینا دادے لمن عزم الامور خامخاد غٹو کاروننا ان ذالک لمن عزم الامور دلتا وی لمن عزم الامور فا لقمان کی ترشوی دی ان ذالک من عزم لام نشتے دلتا سدے لام التا مصیبت یقینی نہ دے دلتا مصیبت سدے یقینی را رسیدل دے زکوی لمن عزم الامور ومن یضلل اللہ تو اچھ زبدا لگیا ہے مودا خکارونا وکم طول و مسلمانی گی نوے طول و مسلمانی گی ومن یضلل اللہ چالا چھ خطا کی اللہ فما لہو من ولی نبوی دے پارا سوک دوست بید اللہ نام من بعدی ہی پس دو گمراہ کولو دا اللہ من بعد ازلالی ہی پس دو گمراہ کولو دا چانا دا اللہ ناوت ما له من ولی فاللہ هو الولی وهو الولی الحمید وطر الظالمین وینی با ظالمان در لما رو العذاب یر او ذکر که یر دا آخرت لما رو العذاب هر کل چوینی عذاب یقولو ناوی بال الام رد من سبیل آئشت دا واپس آیت سلاب چی دنیا تلار شو وطر آم وینی با دیل را یورزون آلیها چی دیو پیرولا پیش کولش با دیور بانی خاشعین من الظل آجزان دا زلت دا وجه یو آجزی یو آجزی آجا اسمت دا وجه سدا آجزی او بل آجزی دا وجه دا چانه دا زلتنا نو خاشعین من الظل اسپک زلیل اسپک دا وجه دا زلت اسپک آوینا ینظرون من طرف خفی گوری با دیده دا طرف پتنا دا زستر کو بانو لاندی لاندی با گوری چی سنگا چلی کم زیتا ملڑا کی ینظرون من طرف خفی گوری با دیده طرف پتنا وقال اللذین آمنو او بو آیا کسان چی مانی راوڑ دین الخاسرین اللذین خسرو انفسهم یقینا تاوانیان دی آیا کسان چی تاوانی کڑی خفل زانون آوالی خفل کروالی عمل قیام پر از قیامت چی آر تاوان دا دی دی خوب دنیا کی مومنانو تسوی تاوانیانوی اصل تاوان داری چی آخرت کسو شو تاوانی شی زان او خفل رشتدار کور اغی پا آخرت کی تاوانی کن علا ان الظالمین فی عذاب مقیم یقینا خبردار یقینا ظالمان چی دی دی پا عذاب دائم کی آمیش کی وما كان لهم من اولياء ام اتخذوا من دونه اولياء وما كان لهم من اولياء نبوي دلرا سوق زموار ينصرونهم من دون الله چمداديو کي بيد الله نو ميز لله فما لهم من سبيل اچار چگم را کي الله نو نبوي دلرا من سبيل سلار استجيبوا الى ربكم قبل والو کي دخل رب ذم شو بي سلورم جواب ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الله فیصلہ چاہتا تھا اللہ تدنو استجیبو لربکم نور پرید دا اللہ امنی امنی دا اللہ قبل والیو کی قل رب للا من قبل یاتی یوم اللہ مرد للا مخید راتلو دا غیر زنا چنشت واپسی غیل را من اللہ دا اللہ طرفنا ان یاتی یوم اللہ مرد لہو من اللہ یادی یاتی یسر دے یاد مرد سر روم کی مویلو مالکم من ملجعین یوم ایزن نشت تاثر آزائی دا پنا پدک کرزبانی و مالکم من نکیر او نبوی تاثر را من نکیر سے انکار چننا منگ نزو دوزخت من نکیر فائن آرزو فمار سلنا کالیم حفیظہ تسلی کدی راس کنو نیرالی گلی منگتو پدی بانی زموار این آلی که اللہ الولاغ نشت بتاوانی مگر رسول مسلی زورنا و این نای زازقن الانسان دادرا حد بنده دے سخت تا ٹنگ ندے دے صرف دلالچ بنده دے انسان خپل طرف نه مهربانی فرحه بها نه دی بسشی خوشاله شی وین تصيبهم سیئه او کور سیګی دی ته تکلیف بما قدمت ایدیهم پاغه د وجه دا غنا چې لګلی د لاسونو دی ان د خپل عمل له وجه د تکلیف ورسینو فاینل انسان کفور یقینا دا انسان چې دین بیا ډیر مټا کور دی ونا شکر ډیر مټا کور دی ونا شکر نو سړیات د مصیبت د وجه غیر لروانی او د رحمت د وجه الله لروانی نو مطلب ته د مصیبت او د راحت بندای کله یو طرف ته کیږي کله بل طرف ته کیږي حالات او پسې مزا دا حالاتو والا پسی لارشا وللہ ملک السماوات حالاتو پسی مزا دا حالاتو والا پسی لارشا چه حالات او مصائب سکراولی وی دا مصیبتونو حل سدے دا مصیبتونو حل سدے وی مصائب والا کے ساتھ ملو بھائی بس دا مصیبتونو حل سدے چه سوک مصیبتون راولینو اگر سرسا شا ملارشا دا مصیبتونو سوک راولی اللہ راولی نو چتا الله سره تعلق راغې نو چتا ته مصیبت هم راغې کنه نو ته وای دا معشوق او دا عاشق د لاس گزار دی ډیره مزه کوي ډیره سکی بیا باغه مصیبت پتا سی راحت پی نه د کوي چول الله ملک السماوات نظر په الله او کسړیا نظر الله پر رکھتا ہے مسلمان غیور لله ملک السماوات والارض الله له بادشاہی د اسمان نو زمو کوي خلق ما عائشہ پیدا کی آئے چھ خوشی ندائی دلیل و سرام ذکر کی اخلقو ما آئے شاہ تغیر لروانی چھ مالبا اولاد راکی مالبا سراکی نا عرص اختیار رچا دے نا اللہ ریزی مواران دا نفی و دا نقصان دیلی ولی دی نا نا یحبول من یشاہ و ناسا ورکی چالے چھ خوشی جنا کہت تشی چالے تشی لون ورکی و یحبول من یشاہ و ذکورا ورکی آگا چالے چھ خوشی تشلکان ورکی او یو زوی جوم ذکران و اناسا یا جوڑ ورکی گرد وڈ ورکی علکان و جنا کہت دی یو مان دادا او یو زوی جوم ذکران و اناسا علکان و جنا کہت ورکی دوی مدام دا جبرا غلاب سو ورکی یو که دوارو نخی پیدا کی یو که دوارو نخی سکی صحیح ده کنه یو که دوارو نخی سکی پیدا کی خونسا مشکل کنه او یو زوی جوم ذکران و اناسا یا جوړور کی زکرا جنکای مخ کی کړي زګه د خلکو باندې شو الله وی دا عمر کوم کنه دا زور کوم کله دینه مې درس پیپې دا کړو بیا بسو یا ابو لمن یشا و ناسا او ان من یمن المرأته تبکیرها بالانسا د خلکو د برکت یو نه خدام دا چې تبکیرها بالانسا چې غیل الله رب ال عزت اوله سور کی جنای او یزوجون زکران و ناسا و جل من یشا و قیما او ګرځي هغه چاله چوغړ نشن ایسور اور نکی من یشاء وقیما شیخ عبد الجبار سے مد ذل الهلالی اچھا دا دی وی وی جالو من یشاء وقیما او گردی اچارہ چخوار نشان اس ولور نکی لکما فقیر لیس ندی راکڑی او سر وی وی جالو من یشاء کو جسمانی اولاد نشت نو روحانی خوڑیر دے کنا من گو گردل تا دعا وکڑا چ اللہ رب عزت پہ رحمتونو کی اللہ رب عزت عمر او صحت کے برکات واچے کہ بنصیب کی اللہ دی ولور کی وی جالو من یشاء وقیما نو من گے اولاد نیو وی جالو من یشاء وقیما انه عليم قدير يقين الله له قدرت والا وما كان لبشر ان يكلمه الله وما كان لبشر ان يكلمه الله دی وی چیر پلان کی کتاب لیکری پلان کی کتاب لیکری نو مساله خو اغه چې د الله دی طرف نو ویل شي نو دی تکم ځای د الله دی طرف نو ویل شي دی تکم ځای د الله دی طرف نو ویل شو وما كان لبشر او نه مناسب سیو بندر را يكلمه الله چه خبرو کی د سره الله الا وحیان مگر په طریقې د وحی سره وحی مطلب دار چې زړه کې ولوا چې یا ته شواز ووري ته سووري आवाज امن ورای حجاب یا خواد پردینا چله لکه موسی علی السلام سره کړی وي او یرسل رسولا یا راولی کی استاد فرشتہ راولی نو فیوحی او وحی وتو کی باذن په خپل کوم باندې هغه چې خوشی نو فرشتہ وتو یو غوینی دغه شان دی فرشتہ ویني په شکل انسان یا راولی کی استاد نو فیوحیا نوایو کہ اللہ پہ او کفر کم بنا چھو غالی نو علی حکیم آغا اللہ رے پو حکمت اور نو کذالک او ہن ائیلے کرو ہم من امرنا دا پنزم جواب دے میں شوی نو گورا دا اللہ را لے گلے د پس نہ دی او نور کتابن پس روانی وا کذالک او ہن ائیلے کرو ہم من امرنا دک شانت تا تو ہم را لے گلے میں تا تا رو ہم من امرنا روح دے طرف خپل نامہ کنت تدریم الکتاب ولل ایمان ما کنت تدریم الکتاب ولل ایمان روح میرا لے گلے دے روح مسئلے لرا ایمان لرا ما کنت تدری تا تپتن و عمل کتاب چه سوی بیان دی کتاب ولل ایمان او نو پویدی پا تفصیل دی ایمان باندی او نو پا بیان د ایمان په تفصیل نه پوهېدو، د ایمان په عملی کولو نه پوهېدو، او د ایمان په دعوت نه پوهېدو. درې مې وې درې توجیهات. د ایمان په تفصیل نه پوهېدو، دریم د ایمان په عملی کولو نه پوهېدو، او دریم د ایمان په دعوت نه پوهېدو. چې د ایمان دعوت په څنګه یې نو قرآن راغی، نو معلومیږي چې د قرآن او د ایمان رشته ده. چې قرآن نی نو ایمان به نی، ولل ایمان او نو په ایمان. بحیره راهب، راهب چې نبی علیہ السلام د شام سفر لته دا ابو طالب سره روانو، نو ورته وی اگر راهب ولیدو هغه ته وی دمو بوزو دی واپس کا، دې به ولته وژن دلا يهوديان به وژن دا خو هغه خیری پیغمبر دی، نو خو نه پیژن دو. ورته وی بچې ستا دین څه دی؟ ا بهیره وته وی صاحب زاده ستا دین څه دی؟ هغه ورته وی د دین پتا کال کې يم، د دین پتا کال کې يم. دور را تا پترا چی او دین شتے چی آغا چی کمدنو دا نجات ذریعہ دا خورات تفصیل معلومو ندے ما کنتا تدری مل کتابو ولی خوب طلب کیے یم چی دی خلکو تا بزا آغا سنگ بیانو چل را لڑکی را سرشتے خوویلے نشم وہ اجدکا غالن فہد وی خو مندی تو حریان و پریشان چی آغا سنگ دیتا پیش کم فہدانو دا بیان چلی جاتا خود کنا ما کنتا تدری مل کتابو ولل ایمان ولكن جعلنا نورا كمي دل رانا دا قران می ترانا کړه نادی وی من نشا من عبادنا چه دایت کوم په دې سره اچار چ خواش زمنګ د باندې یانو نو ان کله تا دی لا صراط مستقيم او یقینا ته هدایت کې خام خالار نه غتا په دې قران سره صراط الله منلو ته ترغیب لار دا الله غزاد له ما فی السماوات و ما فی الارض سور د صورت کې ملو له ما فی السماوات و ما فی الارض صراط الله لار دا الله دا غزاد له ما فی السماوات چغل دی آغا چپا اسمانو کی دی آغا چپا اسمان کی دی علا الاللہ تصویر الامور خبردار اللہ تدی کرزی دل دو طول کارونو طول کارونو با اللہ تدی نتباوم اللہ تدی سورت کی دفر دریو شبو اکڑا دسو دریو شبو اکڑا یاو تپا دی کی آوازی اپا دی غوار طول انبیاء کرام راغلی دی دویم کتابون استا خلاف تیوی اللہ تبی بوزو دا اللہ رب بلد دی کتابنو تپوس کو دریم مولیان دی سدی خلاف تی ویدا باغیان دی دید زان نب کتابنو کی منڈل کردی نیالا ایلاللہ ای تصویر الامور اللہ لبزی علتا و فیصلہ کاؤ وآخر دعوانا اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا قرآنًا عربيًا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم سورة الزخرف مكي سورة دي نزول کی درش بیت نمبر دے پس دی سورة شورا او مخ کے صورت دخان نا مناسبت صورت شورا سرا یو التم دفع شبہات ہوا ندلتم دفع نور اعتراضنو دویم سورت شورا ختم کړه په ترغیب باندې قران ته نو سورت زخرف شروع کوي په مقام د قران بلا وجہ سورت کی ہوئی سورت شورا کی فحکمہ الی اللہ اختلاف راشی فحکمہ الی اللہ سورۃ الزخرف کی ہوئی فاستمسک بالذی اوحی الیک په دغه وحی باندې او دای الله په فرمان بیا مونږ له بلا وجہ سورۃ شورا کی زورنا ڈیرہ پر شرک باندھی سورۃ زخرف کی وجہ داغی ذکر کئی چدیول شرک کئی داغی غشبهات داغی جوابونه داود سورت رد دا مرکزی شبهه دا مشرکانو یو مرکزی شبهه و چه من خدا نوایو اوس پا چه تا تقریبا دا وو اعتراضونو جوابونه ورکلل نو اوس پا اغلق پلا خبره که لچک پیدا کی ستا داوی و خبر سر سونکلل نو اوس پا خپلا خبره که لک بدلون راولی رو رو بسستیگی نوی من خدا ندیویلی چه دا دا نفع و دا نقصان مالکان دی و مونگ وایو چه دا زمان دا اللہ دربار کی سفارشیان نی مونگ ایدئی تا وایو او دئی اللہ تا وی مونگ ایدئی تا وایو او دئی اللہ تا وی دا دے جواب دا پاخر دا صورت کی کش پگ اتیائم کی دا مخ کی ورطا طول لارا سمئی تمنا مختصر سیتی مگر تمہید طولانی طولانی تمہید او تقدی طول سورت دیوی خبر خدمت کئی دغه اصل او مرکزی شبهه دا نور وړي شبهیم دی صورت کی دی چې دا غیرت دا صورت کوي خلاصې نه معلومی شي ابتدا نه د قران مجید مقام چې دا کما حواله باندې خبره کوم دا سپک مګنی بیا زورنا پینزم کے پینکار دا قرآن شپاگم وم کے پینکار دا پیغمبر آتم کی یرد دنیا بیا دلائل اقلیا دا مسئلہ دا قلنم خلاف ندا بیا زورن پشرک دا پین لسم نا شلم کی او شبا داغی دری جوابونا بیا دیرشتم کی بلا شبا دوشتم و دیرشتم کی بل اعتراض او داغی جوابونا یو جواب پشپگشتم کی واقع ابراہیم علیہ السلام دویم جواب شپاک سلوی ختم کی واقع دو موسیٰ علیہ السلام دریم جواب وہ پانزوستم کی عیسیٰ علیہ السلام تذکرہ بیا بل شبا چت غریبی یو درشم دو درشم کی داغی جواب دارنگ یو پنزوستم کیوم تزہید من الدنیا سر ذکر کی شپاگ دیر شمن زورن پا قرآن انکار دا قرآن ترغیب قرآن تا درے سلوی اختم کی انز سلوی اختم کی جواب دے افترا پا نیکانو بندیانو نیکانو بنیانو دروغ تپلیو داغی جواب دا آتش پیتم نا بشارت او سلور او یایم نا یارا بیا زورنی او دا مرکزی شبه جواب وسر رد شرک فی البرکت انزات یائم کی ختم پا تسلی او بائی کارٹ امتیازات دی صورت سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين سور لا دوا دویم اطلسم کی او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين بل امتیاز دری دیر شم کده خلکو ده کافر کیدو یا رنوی کافران لبا دیر مال ملاو شده دی اللہ سرس قدر نشده ده مال انزه سالو اختم واسال من ارسلنا من قبل کمیر رسولنا پیس یو دین که چه تشرک جایز شوه نده یو پنزوستم او دو پنزوستم کی د باطل پرستو چلونا ابتدا د سورت په مقام د قران دا حامیم والکتاب المبین والکتاب المبین گواد کتاب صاف کتاب کار کون کے قسم دے پا قرآن خکار کون کی باندے جواب قسم انا جعلنا قرآن فکرم دے قرآن پا قرآن دلیل کو قرآن پا قرآن سکو گواہ کو والکتاب المبین گواہ دا قرآن صاحب بیان ان کے پدے خبر آج انا جعلنا قرآن چیقیناً گرزول دے منگ دے لارا دلستو کتاب پجب دارا بائی کی دے دا پارا چوی پویا شئی یعنی پخپل حقانیت پخپل دلالت کی سوک مقابلنی شکول نمالومی کی چیزا قرآن سدے حق دے کرا دلیل دے آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیل اتبایت ازور و مطاب آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیل اتبایت ازور و مطاب نور د نور دلیلی نو کا دلیل والا پکاری لگو تا او گورا بس او گورا تا نور نباغ سو انکار کئی چیز ترگی پٹی کڑی نو انا جالنا قرآن عربیان یقیناً گرزول دے منگا دے قرآن لرا جو گرزول دے منگا دا کتاب قرآن دلستو قرآن چی بیا بیا لستیشی قرآن پیوست دے او بل سرا زنزیر او کڑائی مقرونن چی او بل سرا بلکل لگی دل دے کڑائی دی لعلکم تاقلون دے دے پارا چتا سوسو چکای اقل لرائی و انہو فی امی الكتاب لدین علی حکیم او یقیناً دا کتاب فی امی الكتاب پلو محفوظ کے لدین زمان سرا خام خادلوی درجی والا و دے حکمت نڑک د قران نوم په لوح محفوظ کې هغه د علی حکیم دای د لوح محفوظ نوم دی. نو ګوره د دو درجه فزمکه خو دی ولیدا چې قرانن عربیه د لوستو کتاب دی په جو عربی کې صاحب ستو خيار تول اخیاتی ال راغله لعلکم تاقلون چې تاسو شي خو خيار شي نو ستو خيارتی ال راغله دی فزمکه دا مقام دی او په اسمان کې زما سره مقام لدینا علی حکیم لدینا علی حکیم د لوی درجه والا او د حکمتونو نډاک لدینا علی حکیم او فنظرب انکم الذکر سبحان د داسې کتاب نه انکار کول نو نقصان دی قابل است لیکن لا علی الدوام فیض سعادت است بار کس برابر است. افنظر بوان کو مذکر صفحان ایوالو منگستا سنا بیان دو قرآن صفحان پاڑولو سرا ان کنتم قوم مصرفین تدی وجنا چی تاسوی قوم زیادی کون کی تاسو زیادی کوئی نسو کو انکار دو قرآن نکوئی نسو کو دو قرآن دا نزول بند کو سیا قرآن منگا بند کو. افنظر بوان کو مذکر صفحان نقصان دا دی دی ایوالو منگستا سنا ذکر قرآن صفحان پاڑو لبان ان کنتم قوم مصرفین یا صفحان دا وجد آوڑی دوستا سنا چه تاستو انکار کوئی. افا نظر بوان کم ذکرا نوائلو منگا ستا سنا دا قرآن صفحان دا وجد آوڑی دوستا سنا ذکر چه تاستو قوم زیادی کون کی مصرفین زیادی کون کی سو خوبی امنی کنا منگو بیانو کو ان کنتم قوم مصرفین اسراب دی صورت ذکر چه تاستو غیر اللہ لہ سفارشیان گنائی مصرفین داوه دا صورت دقا دا کنا چه دی بوی چه از مونگ سفارشیان خودی کنا اشپاگه تیامی که و جواب که خمای دا دی سر نا دق مسئله خدمت شروع دی سر نا و تلار سمی تمنا مختصر سیه مگر تمهید طولانی ان کنتم قوم مصرفین ای و جنات چه تاسو قوم زیادی کون کی فکم ارسلنا من نبی فی الاولین تسلی خیر دا سدا او سمر را لگلی دی منگا من نبیین دا پیغمبران ناو پخوانو کی وما یتی من نبیین الا کانو بی استازیون نرازی دیتا نبرات دیتا وما یتیهم نبرات دیتا اسیو پیغمبر الا کانو بی استازیون مگر دی بور پوری ٹوکی کولے وشتی بور پوری کولے فالکنا شد منهم یرا فالکنا نو اللہ کرو منگا سخت دینا پنی ولو کی فحملہ کی چای بزان تسوی زابا تشتم بتشتم جب بارین اشد دا من هم بطشان سخت دینا بطشان پنی وکا کی پنی ولو عملہ کی ومضا مصال الاولین تیری شوی دی حالتون دا پخوانو واقعات دا پخوانو عبرت دا پخوانو مصال ناشنا حالت توی ناشنا حالت او عبرت تیر شوی دا مخیدائین عبرت واخلا ولین سال تا همنا دا اقل دلائل شروع شو او گورا اقل دیوالدی چی دی قرآن دا مصال این انکار کئی دې قران مسله خدای الله یو والد کنه نو دا خو په دې باندې خو قلم دلالت کوي. ور انسان ته من خلق السماوات کله تاسو وګورئ دی نه چې پیدا کړی اسمانونه اوسمکا لا یقولون انه خام خوی دی خلقهن العزیز العلیم پیدا کړی دی لا زور اور په بادشاہ وګوره خالق منی خالق منی چې خالق منی نو یو او د خپل حاجتونو سر کون کې ول نه منی چې واز دا غنه امداد غواړي هغه ذات دیم دلیل جعل لكم الارض مهدا چې ګرځول دا تاسو لازم کار مهدا بستر را بچونا او جعل لكم فيها سبلا ګرځول تاسو را پدې کې سبلا لار لعلكم تهتدون د دې لپاره چې تاسو خپل مقصد ته ورسئ لار باندې سړی خپل مقصد ته رسی که غر غړت په سر لار ده نو زما کړه هر طرف تب کې لارښوته ده تاسو ته دونه تاسو خپل مقصدونه تورسي والذین ظلم من السماء ایمان الله دې هغه ذات چوری د برنو بو بقدرین په اندازه باندې فانشرنا بی بلد تمایتا دریم دلیل او نتیجه کې په قیامت ته وی گئی فانشرنا بی بلد تمایتا نجواندې کومنګا زرغون کومنګا تازه کوم په سرا بلد تمایتن کله اوچ کذالک تخرجون دک کشان دی براو یستی شی تاسو امراو یستی شی والذی واللہ دی آغازات خلق الازواج کلها چې پیدا کړی دی جوړې ټولې وجال لکم من الفلک والانعام ګرځوري تاسو د کشتو او سارونو هغه چې تاسو بسوري گئی لتستو علی ظهوره دا چې برابر شي تاسو بشاګانو دی باندې نو ټول سورو سارو سوري گئی نہ ظهوره یو نوع د مرکوب تر راځي دی چا کوم سورلې قابل دی کنه دا چې برابر شي تاسو علی ظهوره بشاګانو دا هغه چې سورلې قابل دی ثم تذکرو نعمت ربکم بی آیات کی تاسو نعمت دربم خپل نعمت رب آیات کی چو گورا دزمکی نی روچت کم خوص روانی موچت ثم تذکرو نعمت ربکم دا چی آیات کی تاسو نعمت درب خپل دستویتو مالی چو کل برابر شی تاسو بدی بانی چو خب برابر کنی و تقولو آی تاسو سبحان اللذی سخرنا هادا پاک تی اللہ غزات شریکانو نا دا سفارشیانو نا سبحان اللذی اگورا داو دا توحیدی بکرار کنا ایف تفریق را چه دمرا اللہ کڑیو نو اللہ پاکو گانا کنا دی صدارو نا تا کم سفارشی تویلیو چه مال داو کا و مال داو کا اللہ رب العزت تر سمینت جولی کرو چه اللہ علی خیستا سور لیدر کری سبحان اللذی سخرنا هادا پاک تی اللہ غذا سخرنا هادا چه فائدہ کی لگولی دی منگل دا تابی کری دل دا یہ اوخ کهو دا انگل بیا بسوکو کی وما کننا لہو مقرنین نو منگا دی سر پیوست کی دن کی چه منگا سر پیوست شو وإنا الی ربنا لمنقلبون اللہ سفر دنیا سرا سفر آخرت را یاد کا اس پا سورلائی ناستی او خپل سفر لروانی چو ایزم منظر مقصود تو زمان کار می دی نو دی سفر سر او بل سفر سکا را یاد کا إنا الی ربنا لمنقلبون یقینا منگیو الى ربنا خپل رب تا واپس کی دن کی گرزی دن کی نو دے قتل دلائل و حاصل خالق اللہ دے نو منقاد کا ان کے اللہ دے نو نفور کا ان کے سوک دے اللہ درے فائدی ترہوہ دے خالق اللہ دے نو نافع نفور کا ان کے سوک دے اللہ نو منقاد کا ان کے و تابدار کا ان کے دلہم سوک دے اللہ وَإِنَّا الى ربنا لمنقلبون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوارلہ سور شو دائیوی اللہ اکبر دریز علیوی او بیائیوی ربینی ظلمت نفسی فاغفر لی ومن یغفر الزنوب الا انتا اوی خاندل ملکو رو دی تپوسو کو داولی تا داوی بیائی دریز علی اللہ اکبروی بیداوی چه ربی انی ظلمتو نفسی ومن یغفر فاغفر لی ومن یغفر الزنوب الا انتا داولی دو بیادا سوی کرل اگو تے ما نبی علیہ السلام دا سری دلو چی کردیو نو نبی علیہ السلام یا رضی بسور لائی کین آس داوی بیادری زلی اللہ اکبر وی گاوی چه ربی انی ظلمتو نفسی فاغفر لی ومن یغفر الزنوب الا انتا و بیادو خاند المسکیشو نمام آغا چلو کو او بیا نبی علیہ السلام سره دا فرمایل چې الله رب العزت خواندی چې الله رکما یلیکو نشانه خوشاله شي چې زما د بنده د عقیده دا چې زه د شریکانو نسیم پاکم او د بنده ګناونه به زما کوم بل څوک ماف کوون کې نشته نو الله د دې عقیده د وجه خوشاله شي چې د بنده زما د عقیده دا و ان الی ربنا لمنقلبون نو دا دیو قتل چې خالق الله نافع الله تابع کوون کې څوک دی الله نصرت دې چې زل دغه کوي شرک نه لي ظالم بني وجعلوا لله الله من عباده جزءا زورنا په شرک وجعلوا له من عباده جزءا او ګرځي الله لاره باندې انو نه صداري ګورو تا دا سو ظلم نه وکړ وجعلوا له یو ظلم الله لې صدار جوړ کچاله الله لدا یو ظلم دغه خالق الله منقاد کون کې الله نافع فائدہ رسول کې سوکو الله نو آغی ذات سره صدار جوړ کنو دوی من عبادی دا متاز و نبیا دا متاز و خلقونا دا بندیانونا دا غیره ولی صدار جوړ کنو چه اخپل ابل تا مختاج نو غیر لا لسکل محتاغ کل ای صدار کل او درم دا ای صدار اول یوی دا دلالو نمخ وارو دوی می ای صدار کل او درم بیا مخلوق دا اللہ سرسکو ای صدار کل دا اللہ مخلوق و دا اللہ نو کران اغیر لا لسکل ای صدار کل نزکوی چه ان الانسان لکفور مبین یقینا انسان چه دنو خام خواده لکفور ناشکر مبین خکارا دا سور ناشکری اکڑا دا خالق دا نافع او دا انقاد دریو والو انقیاد دریو والو نافرمانی اکڑا ناشکری و ناقدری اکڑا حامد تا خزمی محلو کو بنات و یو خاص شرک رد او گورا فارشتی چه کمدون اگر دا اللہ لون حسابی او ایده به مگل دا اللہ دربار که سفارش کهی نوی پا آغی بانی زورنا زورنا و دی چه اللہ زان لین فارشتی نیاز اولی نیولی دی حامد تا خزمی محلو کو منگ آئے جوڑائی جوڑ کڑی دی اللہ میں مادا غنا اخلقو چا پیدا کڑی دی بناتین لونا اللہ زان لونے جوڑی کڑی دی و اسواکم بالبنین او تاسو لے غور کڑی تاسو غور کڑی پا زامنو تاسو لے زامن در کڑی زان لونے جب انصاب کوئی و ایزاب و شراح دوهم اور کرا چا خوشحالی و اور وارو لشی اوتان تا خبر کڑی شدائی اوتان بما پا غصیز بانی زورب علی الرحمن چی بیانی یہ میروبان بادشاہ لرام مثلا پا مثال کے چ اللہ لے پا مثال کے سکے بیانے نو اللہ لے لونے منی ان چا دتا ویلے چھ لور دے شویتا نظر لواجو شی مخدد مسودن تکتور وہو کزویم او دوی پریشان او ڈک دا غمنا بیاد غم نڈکی وہو وجو مسودن وید تکتور مخدد تکتور او دوی ڈک دا غمنا دا یورد زن لے نبرداش کے اللہ لے منی یورد بانے پوچھوئے زان لے نبرداشت کیا واللہ علیہ مانی عجیب مسلمانی دیدہ سڑے و لور بے کے دلہ خضی بیا اور پسٹا پکڑے وی مالی ابی حمزت لا یاتینا یزلو فی بیت اللذی یلینا مالی ابی حمزت لا یاتینا یزلو فی بیت اللذی یلینا ابو حمزت ہو گورا تخاون نمی ابو حمزہ وی آغا چھ کمدنو من کرا نرازی خواہ کی کورتا دیو من کورتا خپل کورتا نرازی غضبان الله نه لدل بنینا و انما ناخذ ما اعطينا پدې غوسره چې موږ ځامن نه راړو نو موږ خو هغه ساخلو چې کمره لرا کړې شي نو بعد دې نطفه کې بل ځامنو طاقت نینو غضبان الله نه لدل بنینا غوسره پدې باندې چې موږ ځامن نه راړو و انما ناخذ ما اعطينا موږ هغه ساخلو چې کمره لرا کړې شي چې کمره لرا کړې شي را کړې شي نو بعد دې په نطفه کې ورداغه طاقت نو و انما ناخذ ما اعطينا یو را دی پیو کزان لینا برداشت کئے وجو مسودن وہو کزویم او میون شا فی الحلیا آیا غصو کی سنبالو لشی کالو کی وفی الخصام غیر مبین او میون شا فی الحلیا آیا غصو کی سنبالو لشی دی یو طریقی سر رد آدا دی او میون شا فی الحلیا آیا غصو کی سنبالو لشی کالو کی یعنی نقصان دی پا حسن کی حسن کس دی نقصان دی نو ناقص اللہ علیہ صاحب ہوئی تا ناقص چیز اللہ علیہ صاحب ہوئی نو خلقت کم سا دے نقصان زکا حسن کم دے نو کمولش پورا کولش پچا باندے پکالو باندے حسن کم دے دا زنانو نو دید و جنا دا غی حسن آپ کالو پورا کولشی کال وقت مندرے او دا غا چولے او بالای پوزی تکی چی کمدنو می خکیو نتکی چولے او ٹکا چولے دا سزونا چولے پدی باندے دا غی حسن پورا کیگی آدھا سڑی حسن پورا دے زکا وئی ماله ليو الا زينت من نقيصه يتمم من الحسن ذل حسن قصرا واما اذا كان الجمال موفرا كحسن كلام يحتاج الى ان يزورا ماله ليو الا زينت من نقيصه دا کالی چدی گنا نو دا ناقص مخلوق زینت تے يتمم من الحسن ذل حسن قصرا دا چ کم دنو پورا کئی حسن لرا کلہ چ حسن سی کمی و اما اذا كان الجمال موفرا او کلچ حسن پوری کا حسن کالا کسڑی استا حسن شو لکد سڑی حسن آ پورا دی پا گیر باننے اتام دی پا گیر باننے کا حسن کالا کستا حسن شو لم یحتاج الى ان یزورا دے محتاج دے دیتا چی دیتا کالے وا چولی جدی سڑی لکالی چول سدی ناروائی او من ینشو فی الہلیہ در امرد وہو فی الخصام غیر مبین نو خلقات یم کام خلقات او اوصاف یم سدی کام وہو فی الخصام غیر مبین او دے پجا گڑا کی او دغا پجا گڑا کی غیر مبین نخ کارا کی خپل مقصد